2. รูปประกันอุทเทศ583สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นไฉนวิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ได้แก่เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่าใดเป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากแห่งกรรมรูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤตเอกมาติกา584บรรดาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเหล่านั้นรูปทั้งหมดเป็นไฉนมหาภูตรูป4และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป4นี้เรียกว่ารูปทั้งหมดรูปทั้งหมดไม่เป็นเหตุไม่มีเหตุวิปยุตจากเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นรูปเป็นโลกิยะเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นอารมณ์ของคันธะเป็นอารมณ์ของโยคะเป็นอารมณ์ของโอคะเป็นอารมณ์ของนิวรณ์เป็นอารมณ์ของปรามาสเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นอัพยากฤตรับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่เป็นเจตสิกวิปยุตจากจิตไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสไม่ใช่มีทั้งวิตกและวิจารไม่ใช่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารไม่มีทั้งวิตกและวิจารไม่สหรคตด้วยปีติไม่สหรคตด้วยสุขไม่สหรคตด้วยอุเบกขาไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลเป็นปริตตะเป็นกามาวจรไม่เป็นรูปาวจรไม่เป็นอรูปาวจรนับเนื่องในวัฏฏทุกข์ไม่ใช่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์เป็นของไม่แน่นอนไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์เป็นธรรมที่เกิดขึ้นอันวิญญาณหกรู้ได้เป็นของไม่เที่ยงถูกชราครอบงำรวมรูปหมวดละหนึ่งอย่างนี้เอกมาติกาจบทุกกมาติการวมรูปหมวดละ2ปกิณกะทุกกะรูปที่เป็นอุปาทายรูปก็มีรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปก็มีรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือก็มีรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มีรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีรูปที่เห็นได้ก็มีรูปที่เห็นไม่ได้ก็มีรูปที่กระทบได้ก็มีรูปที่กระทบไม่ได้ก็มีรูปที่เป็นอินทรีย์ก็มีรูปที่ไม่เป็นอินทรีย์ก็มีรูปที่เป็นมหาภูตรูปก็มีรูปที่ไม่เป็นมหาภูตรูปก็มีรูปที่เป็นวิญญาติรูปก็มีรูปที่ไม่เป็นวิญญาติรูปก็มีรูปที่มีจิตเป็นสมุฏฐานก็มีรูปที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานก็มีรูปที่เกิดพร้อมกับจิตก็มีรูปที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตก็มีรูปที่เป็นไปตามจิตก็มีรูปที่ไม่เป็นไปตามจิตก็มีรูปที่เป็นภายในก็มีรูปที่เป็นภายนอกก็มีรูปที่หยาบก็มีรูปที่ละเอียดก็มีรูปไกลก็มีรูปใกล้ก็มีปกิณกะทุกกะจบวัตถุทุกกะรูปที่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัสก็มีรูปไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัสก็มีรูปเป็นที่อาศัยเกิดของเวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสของสัญญาของเจตนาของจักขุวิญญาณก็มีรูปไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณก็มีรูปเป็นที่อาศัยเกิดของโสตสัมผัสของคานสัมผัสของชิวหาสัมผัสของกายสัมผัสก็มีรูปไม่เป็นที่อาศัยเกิดของกายสัมผัสก็มีรูปเป็นที่อาศัยเกิดของเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัส ของสัญญาของเจตนาของกายวิญญาณก็มีรูปไม่เป็นที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณก็มีวัตถุทุกกะจบอารัมมณทุกกะรูปที่เป็นอารมณ์ของจักขุสัมผัสก็มีรูปที่ไม่เป็นอารมณ์ของจักขุสัมผัสก็มีรูปที่เป็นอารมณ์ของเวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสของสัญญาของเจตนาของจักขุวิญญาณก็มีรูปที่ไม่เป็นอารมณ์ของจักขุวิญญาณก็มีรูปที่เป็นอารมณ์ของโสตสัมผัสของคานะสัมผัสของชิวหาสัมผัสของกายสัมผัสก็มีรูปที่ไม่เป็นอารมณ์ของกายสัมผัสก็มีรูปที่เป็นอารมณ์ของเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสของสัญญาของเจตนาของกายวิญญาณก็มีรูปที่ไม่เป็นอารมณ์ของกายวิญญาณก็มีอารัมมณทุกกะจบอายตนะทุกกะรูปที่เป็นจักขายตนะก็มีรูปที่ไม่เป็นจักขายตนะก็มีรูปที่เป็นโสตายตนะก็มีรูปที่ไม่เป็นโสตายตนะก็มีรูปที่เป็นคานายตนะรูปที่เป็นจิวหายตนะรูปที่เป็นกายายตนะก็มีรูปที่ไม่เป็นกายายตนะก็มีรูปที่เป็นรูปายตนะก็มีรูปที่ไม่เป็นรูปายตนะก็มีรูปที่เป็นสัทธายตนะรูปที่เป็นคันธายตนะรูปที่เป็นรสายตนะรูปที่เป็นโผฏฐัพพายตนะก็มีรูปที่ไม่เป็นโผฏฐัพพายตนะก็มีอายตนะทุกกะจบธาตุทุกกะรูปที่เป็นจักขุธาตุก็มีรูปที่ไม่เป็นจักขุธาตุก็มีรูปที่เป็นโสตธาตุก็มีรูปที่เป็นคานธาตุรูปที่เป็นชิวหาธาตุรูปที่เป็นกายธาตุก็มีรูปที่ไม่เป็นกายธาตุก็มีรูปที่เป็นรูปธาตุก็มีรูปที่ไม่เป็นรูปธาตุก็มีรูปที่เป็นสัทธธาตุก็มีรูปที่เป็นคันธธาตุรูปที่เป็นรสธาตุรูปที่เป็นโผฏฐัพพธาตุก็มีรูปที่ไม่เป็นโผฏฐัพพธาตุก็มีธาตุทุกกะจบอินทริยทุกกะรูปที่เป็นจักขุนสีก็มีรูปที่ไม่เป็นจักขุนสีก็มีรูปที่เป็นโสตินทรีย์ก็มีรูปที่เป็นคานินทรีย์รูปที่เป็นชิวหินทรีย์รูปที่เป็นกายินทรีย์ก็มีรูปที่ไม่เป็นกายินทรีย์ก็มีรูปที่เป็นอิทธินทรีย์ก็มีรูปที่ไม่เป็นอิทธินทรีย์ก็มีรูปที่เป็นปุริสินทรีย์ก็มีรูปที่ไม่เป็นปุริสินทรีย์ก็มีรูปที่เป็นชีวิตินทรีย์ก็มีรูปที่ไม่เป็นชีวิตินทรีย์ก็มีอินทริยทุกกะจบสุขุมะรูปะทุกกะรูปที่เป็นกายวิญญัติก็มีรูปที่ไม่เป็นกายวิญญัติก็มีรูปที่เป็นวจีวิญญัติก็มีรูปที่ไม่เป็นวจีวิญญัติก็มีรูปที่เป็นอากาศธาตุก็มีรูปที่ไม่เป็นอากาศธาตุก็มีรูปที่เป็นอาโปธาตุก็มีรูปที่ไม่เป็นอาโปธาตุก็มีรูปที่เป็นลหุตารูปก็มีรูปที่ไม่เป็นลหุตารูปก็มีรูปที่เป็นมุทุตารูปก็มีรูปที่ไม่เป็นมุทุตารูปก็มีรูปที่เป็นกัมมัญญตารูปก็มีรูปที่ไม่เป็นกัมมัญญตารูปก็มีรูปที่เป็นอุปัจจยรูปก็มีรูปที่ไม่เป็นอุปัจจยรูปก็มีรูปที่เป็นสันตติรูปก็มีรูปที่ไม่เป็นสันตติรูปก็มีรูปที่เป็นชรตารูปก็มีรูปที่ไม่เป็นชรตารูปก็มีรูปที่เป็นอนิจจตารูปก็มีรูปที่ไม่เป็นอนิจจตารูปก็มีรูปที่เป็นกวลิงการาหานก็มีรูปที่ไม่เป็นกวลิงการาหานก็มีสุขุมรูปะทุกกะจบรวมรูปหมวดละสองอย่างนี้ทุกกะมาติกาจบติกะมาติการวมรูปหมวดละสามปกิณกะติกะอัจฉัตติกะอุปาทาติกะ585รูปที่เป็นภายในเป็นอุปาทายรูปรูปที่เป็นภายนอกเป็นอุปาทายรูปก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอุปาทายรูปก็มีอัจฉัตติกะอุปาทินนติกะ รูปที่เป็นภายในเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือรูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือก็มีรูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มีอัจฉัตติกะอุปาทินุปาทานิยติกะรูปที่เป็นภายในเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานรูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีรูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีอัจฉัตติกะอนิทัสสนติกะรูปที่เป็นภายในเป็นรูปที่เห็นไม่ได้รูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปที่เห็นได้ก็มีรูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปที่เห็นไม่ได้ก็มีอัจฉัตติกะสัปปติฆะติกะรูปที่เป็นภายในเป็นรูปที่กระทบได้รูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปที่กระทบได้ก็มีรูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปที่กระทบไม่ได้ก็มีอัจฉัตติกะอินทริยติกะรูปที่เป็นภายในเป็นอินทริยรูปรูปที่เป็นภายนอกเป็นอินทริยรูปก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอินทริยรูปก็มีอัจฉัตติกะมหาภูตติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นมหาภูตรูปรูปที่เป็นภายนอกเป็นมหาภูตรูปก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นมหาภูตรูปก็มีอัจฉัตติกะนวิญญัติติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นวิญญัติรูปรูปที่เป็นภายนอกเป็นวิญญัติรูปก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นวิญญัติรูปก็มีอัจฉัตติกะนจิตตสมุฏฐานติกะรูปที่เป็นภายในไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานรูปที่เป็นภายนอกมีจิตเป็นสมุฏฐานก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานก็มีอัจฉัตติกะณจิตตสหภูติกะรูปที่เป็นภายในไม่เกิดพร้อมกับจิตรูปที่เป็นภายนอกที่เกิดพร้อมกับจิตก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เกิดพร้อมกับจิตก็มีอัจฉัตติกะณจิตตานุปริวัตติติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นไปตามจิตรูปที่เป็นภายนอกเป็นไปตามจิตก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นไปตามจิตก็มีอัจฉัตติกะโอราริกะติกะรูปที่เป็นภายในเป็นรูปหยาบรูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปหยาบก็มีรูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปละเอียดก็มีอัจฉัตติกะสันติเกติกะรูปที่เป็นภายในเป็นรูปใกล้รูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปไกลก็มีรูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปใกล้ก็มีปกิณณกะติกะจบวัตถุติกะพาหิระจักขุสัมผัสสัจนะวัตถุติกะรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัสรูปที่เป็นภายในเป็นที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัสก็มีรูปที่เป็นภายในไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัสก็มีพาหิระจักขุสัมผัสสชาเวทนายนะวัตติกะรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นที่อาศัยเกิดของเวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสของสัญญาของเจตนาของจักขุวิญญาณรูปที่เป็นภายในเป็นที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณก็มีรูปที่เป็นภายในไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณก็มีพาหิระโสตสัมผัสสัสนะวัตถุติกาธิติกะรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นที่อาศัยเกิดของโสตสัมผัสของคานสัมผัสของชิวหาสัมผัสของกายสัมผัสรูปที่เป็นภายในเป็นที่อาศัยเกิดของกายสัมผัสก็มีรูปที่เป็นภายในไม่เป็นที่อาศัยเกิดของกายสัมผัสก็มีพาหิระกายสัมผัสสชาเวทนายนะวัตถุติกาธิติกะรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นที่อาศัยเกิดของเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสของสัญญาของเจตนาของกายวิญญาณรูปที่เป็นภายในเป็นที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณก็มี รูปที่เป็นภายในไม่เป็นที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณก็มีวัตถุติกะจบอารัมมณติกะอัจฉติกะจักขุสัมผัสสัสนารัมมณติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นอารมณ์ของจักขุสัมผัสรูปที่เป็นภายนอกเป็นอารมณ์ของจักขุสัมผัสก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอารมณ์ของจักขุสัมผัสก็มีอัจฉติกะจักขุสัมผัสสชาเวทนายนารัมมณติกาทิติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นอารมณ์ของเวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสของสัญญาของเจตนาของจักขุวิญญาณรูปที่เป็นภายนอกเป็นอารมณ์ของจักขุวิญญาณก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอารมณ์ของจักขุวิญญาณก็มีอัจฉติกะโสตสัมผัสสัสนารัมมณติกาทิติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นอารมณ์ของโสตสัมผัสของคานสัมผัสของชิวหาสัมผัสของกายสัมผัสรูปที่เป็นภายนอกเป็นอารมณ์ของกายสัมผัสก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอารมณ์ของกายสัมผัสก็มีอัจฉติกะกายสัมผัสสัชาเวทนายนารัมมณติกาทิติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นอารมณ์ของเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสของสัญญาของเจตนาของกายวิญญาณรูปที่เป็นภายนอกเป็นอารมณ์ของกายวิญญาณก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอารมณ์ของกายวิญญาณก็มีอารัมมณติกะจบอายตนะติกะพาหิรณะจักขายตนะติกะรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นจักขายตนะรูปที่เป็นภายในเป็นจักขายตนะก็มีรูปที่เป็นภายในไม่เป็นจักขายตนะก็มีพาหิระนโสตายตนาทิติกะรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นโสตายตนะไม่เป็นคานายตนะไม่เป็นชิวหายตนะไม่เป็นกายายตนะรูปที่เป็นภายในเป็นกายายตนะก็มีรูปที่เป็นภายในไม่เป็นกายายตนะก็มีอัจฉติกะนรูปายตนะติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นรูปายตนะรูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปายตนะก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นรูปายตนะก็มีอัจฉติกะนสัทธายตนะติกาทิติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นสัทธายตนะไม่เป็นคันธายตนะไม่เป็นบรสายตนะไม่เป็นโพธพายตนะรูปที่เป็นภายนอกเป็นโพธพายตนะก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นโพธพายตนะก็มีอายตนะติกะจบธาตุติกะพาหิรณะจักขุธาตุติกะรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นจักขุธาตุรูปที่เป็นภายในเป็นจักขุธาตุก็มีรูปที่เป็นภายในไม่เป็นจักขุธาตุก็มีพาหิรณะโสตธาตุติกาทิติกะรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นโสตธาตุไม่เป็นคานธาตุไม่เป็นชิวหาธาตุไม่เป็นกายธาตุรูปที่เป็นภายในเป็นกายธาตุก็มีรูปที่เป็นภายในไม่เป็นกายธาตุก็มีอัจฉติกะนรูปธาตุติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นรูปธาตุรูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปธาตุก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นรูปธาตุก็มีอัจฉติกะนสัทธธาตุติกาทิติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นสัทธธาตุไม่เป็นคันธธาตุไม่เป็นรสธาตุไม่เป็นโผฏฐัพพธาตุรูปที่เป็นภายนอกเป็นโผฏฐัพพธาตุก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นโผฏฐัพพธาตุก็มีธาตุติกะจบอินทริยติกะพาหิรณะจักขุณทริยติกะรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นจักขุณสีรูปที่เป็นภายในเป็นจักขุนสีก็มีรูปที่เป็นภายในไม่เป็นจักขุนสีก็มีพาหิรณะโสตินทริยติกาทิติกะรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นโสตินสีไม่เป็นคานินสีไม่เป็นชิวหินสี ไม่เป็นกายินทรีย์รูปที่เป็นภายในเป็นกายินทรีย์ก็มีรูปที่เป็นภายในไม่เป็นกายินทรีย์ก็มีอัจฉติกะนะอิตทินะทริยติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นอิตถินทรีย์รูปที่เป็นภายนอกเป็นอิตถินทรีย์ก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอิตถินทรีย์ก็มีอัจฉติกะนะชีวิตินทริยติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นชีวิตินทรีย์รูปที่เป็นภายนอกเป็นชีวิตินทรีย์ก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นชีวิตินทรีย์ก็มีอินทริยติกะจบสุคุมะรูปติกะอัจฉติกะนะกายวิญญัติติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นกายวิญญัติรูปที่เป็นภายนอกเป็นกายวิญญัติก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นกายวิญญัติก็มีอัจฉติกะนวจีวิญญัติติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นวจีวิญญัติรูปที่เป็นภายนอกเป็นวจีวิญญัติก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นวจีวิญญัติก็มีอัจฉติกะนะอากาสธาตุติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นอากาศธาตุรูปที่เป็นภายนอกเป็นอากาศธาตุก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอากาศธาตุก็มีอัจฉติกะนะอาโปธาตุติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นอาโปธาตุรูปที่เป็นภายนอกเป็นอาโปธาตุก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอาโปธาตุก็มีอัจฉติกะนะรูปัสสระหุตาติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นละหุตารูปรูปที่เป็นภายนอกเป็นละหุตารูปก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นละหุตารูปก็มีอัจฉติกะนรูปัจมุทุตาติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นมุทุตารูปรูปที่เป็นภายนอกเป็นมุทุตารูปก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นมุทุตารูปก็มีอัจฉติกะนรูปัสสะกัมมัญญตาติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นกัมมัญญตารูปรูปที่เป็นภายนอกเป็นกัมมัญญตารูปก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นกัมมัญญตารูปก็มีอัจฉติกะนรูปัสสะอุปัจจยติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นอุปัจจยรูปรูปที่เป็นภายนอกเป็นอุปัจจยรูปก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอุปัจจยรูปก็มีอัจฉติกะนรูปัสสะสันตติติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นสันตติรูปรูปที่เป็นภายนอกเป็นสันตติรูปก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นสันตติรูปก็มีอัจฉติกะนรูปัสสะชรตาติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นชรตารูปรูปที่เป็นภายนอกเป็นชรตารูปก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นชรตารูปก็มีอัจฉติกะนรูปัสสะอนิจจตาติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นอนิจจตารูปรูปที่เป็นภายนอกเป็นอนิจจตารูปก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอนิจจตารูปก็มีอัจฉติกะนกะวลิงการาหาราติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นกวลิงการาหารรูปที่เป็นภายนอกเป็นกวลิงการาหารก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นกวลิงการาหารก็มีสุคุมะรูปติกะจบรวมรูปหมวดละสามอย่างนี้ติกะมาติกาจบจตุกะมาติการวมรูปหมวดละสี่อุปาทาอุปาทินะจตุกะ586รูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือก็มีรูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มีรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือก็มีรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มีอุปาทาอุปาทินุปาทานิยตตุกะรูปที่เป็นอุปาทายรูป เป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีรูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีอุปาทาสัปปติกะจตุกะรูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กระทบได้ก็มีรูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กระทบไม่ได้ก็มีรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กระทบได้ก็มีรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กระทบไม่ได้ก็มีอุปาทาโอลาริกะจตุกะรูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปหยาบก็มีรูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปละเอียดก็มีรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปหยาบก็มีรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปละเอียดก็มีอุปาทาทูเรจตุกะรูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปไกลก็มีรูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปใกล้ก็มีรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปไกลก็มีรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปใกล้ก็มีอุปาทินะสนิทัสสนะจตุกะรูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นรูปที่เห็นได้ก็มีรูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นรูปที่เห็นไม่ได้ก็มีรูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นรูปที่เห็นได้ก็มีรูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นรูปที่เห็นไม่ได้ก็มีอุปาทินะสัปปติกะจตุกะรูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นรูปที่กระทบได้ก็มีรูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นรูปที่กระทบไม่ได้ก็มีรูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นรูปที่กระทบได้ก็มีรูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นรูปที่กระทบไม่ได้ก็มีอุปาทินะมหาภูตะจตุกะรูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นมหาภูตรูปก็มีรูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือไม่เป็นมหาภูตรูปก็มีรูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นมหาภูตรูปก็มีรูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือไม่เป็นมหาภูตรูปก็มีอุปาทินะโอลาริกะจตุกะรูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นรูปหยาบก็มีรูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นรูปละเอียดก็มีรูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นรูปหยาบก็มีรูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นรูปละเอียดก็มีอุปาทินะทูเรจตุกะรูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นรูปไกลก็มีรูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นรูปใกล้ก็มีรูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นรูปไกลก็มีรูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นรูปใกล้ก็มีอุปาทินุปาทานิยสนิทัสสนะจตุกะรูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นรูปที่เห็นได้ก็มีรูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นรูปที่เห็นไม่ได้ก็มีรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นรูปที่เห็นได้ก็มีรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นรูปที่เห็นไม่ได้ก็มีอุปาทินุปาทานิยสัปปติกะจตุกะ รูปที่กามันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นรูปที่กระทบได้ก็มีรูปที่กามันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นรูปที่กระทบไม่ได้ก็มีรูปที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นรูปที่กระทบได้ก็มีรูปที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นรูปที่กระทบไม่ได้ก็มีอุปาทินุปาทานิยมหาภูตจตุกะรูปที่กามันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นมหาภูตรูปก็มีรูปที่กามันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานไม่เป็นมหาภูตรูปก็มีรูปที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นมหาภูตรูปก็มีรูปที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานไม่เป็นมหาภูตรูปก็มีอุปาทินุปาทานิยโอราลิกะจตุกะรูปที่กามันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นรูปหยาบก็มีรูปที่กามันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นรูปละเอียดก็มีรูปที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นรูปหยาบก็มีรูปที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นรูปละเอียดก็มีอุปาทินุปาทานิยทูเรจตุกะรูปที่กามันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นรูปไกลก็มีรูปที่กามันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นรูปใกล้ก็มีรูปที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นรูปไกลก็มีรูปที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นรูปใกล้ก็มีสัปปติกะอินทริยจตุกะรูปที่กระทบได้เป็นอินทริยรูปก็มีรูปที่กระทบไม่ได้เป็นอินทริยรูปก็มีรูปที่กระทบไม่ได้เป็นอินทริยรูปก็มีรูปที่กระทบไม่ได้เป็นอินทริยรูปก็มีสัปปติกะมหาภูตจตุกะรูปที่กระทบได้เป็นมหาภูตรูปก็มีรูปที่กระทบได้ไม่เป็นมหาภูตรูปก็มีรูปที่กระทบไม่ได้เป็นมหาภูตรูปก็มีรูปที่กระทบไม่ได้เป็นมหาภูตรูปก็มีอินทริยโอราริกะจตุกะรูปที่เป็นอินทริยรูปเป็นรูปหยาบก็มีรูปที่เป็นอินทริยรูปเป็นรูปละเอียดก็มีรูปที่ไม่เป็นอินทริยรูปเป็นรูปหยาบก็มีรูปที่ไม่เป็นอินทริยรูปเป็นรูปละเอียดก็มีอินทริยทูเรจตุกะรูปที่เป็นอินทริยรูปเป็นรูปไกลก็มีรูปที่เป็นอินทริยรูปเป็นรูปใกล้ก็มีรูปที่ไม่เป็นอินทริยรูปเป็นรูปไกลก็มีรูปที่ไม่เป็นอินทริยรูปเป็นรูปใกล้ก็มีมหาภูตโอราริกจตุกะรูปที่เป็นมหาภูตรูปเป็นรูปหยาบก็มีรูปที่เป็นมหาภูตรูปเป็นรูปละเอียดก็มีรูปที่ไม่เป็นมหาภูตรูปเป็นรูปหยาบก็มีรูปที่ไม่เป็นมหาภูตรูปเป็นรูปละเอียดก็มีมหาภูตทุเรจตุกะรูปที่เป็นมหาภูตรูปเป็นรูปไกลก็มีรูปที่เป็นมหาภูตรูปเป็นรูปใกล้ก็มีรูปที่ไม่เป็นมหาภูตรูปเป็นรูปไกลก็มีรูปที่ไม่เป็นมหาภูตรูปเป็นรูปใกล้ก็มีทิฏฐาทิจตุกะรูปเป็นรูปที่เห็นได้เป็นรูปที่สดับได้เป็นรูปที่ทราบได้เป็นรูปที่รู้แจ้งได้รวมรูปหมวดละสี่อย่างนี้จตุกะมาติกาจบ ปัญจกมาติการวมรูปหมวดละ587รูปที่เป็นปฐวีธาตุรูปที่เป็นอาโปธาตุรูปที่เป็นเตโชธาตุรูปที่เป็นวาโยธาตุรูปที่เป็นอุปาทายรูปรวมรูปหมวดละ5อย่างนี้ปัญจกมาติกาจบฉักกะมาติการวมรูปหมวดละ6 588รูปที่จักขุวิญญาณรู้ได้รูปที่โสตวิญญาณรู้ได้รูปที่คานวิญญาณรู้ได้รูปที่ชิวหาวิญญาณรู้ได้รูปที่กายวิญญาณรู้ได้รูปที่มโนวิญญาณรู้ได้รวมรูปหมวดละ6อย่างนี้ฉักกะมาติกาจบสัตตกะมาติการวมรูปหมวดละ7 589รูปที่จักขุวิญญาณรู้ได้รูปที่โสตวิญญาณรู้ได้รูปที่คานวิญญาณรู้ได้รูปที่ชิวหาวิญญาณรู้ได้รูปที่กายวิญญาณรู้ได้รูปที่มโนธาตุรู้ได้รูปที่เป็นมโนวิญญาณธาตุรู้ได้รวมรูปหมวดละ7อย่างนี้สัตตกะมาติกาจบอัตถกะมาติการวมรูปหมวดละ8 590รูปที่จักขุวิญญาณรู้ได้รูปที่โสตวิญญาณรู้ได้รูปที่คานะวิญญาณรู้ได้รูปที่ชิวหาวิญญาณรู้ได้รูปที่กายวิญญาณรู้ได้ที่มีสัมผัสเป็นสุขก็มีที่มีสัมผัสเป็นทุกข์ก็มีรูปที่มโนธาตุรู้ได้รูปที่มโนวิญญาณธาตุรู้ได้รวมรูปหมวดละ8อย่างนี้อัตถกะมาติกาจบนวกะมาติการวมรูปหมวดละ9 591รูปที่เป็นจักขุนสีรูปที่เป็นโสตินทรีย์รูปที่เป็นคานินทรีย์รูปที่เป็นชิวหินทรีย์รูปที่เป็นกายินทรีย์รูปที่เป็นอิทธินทรีย์รูปที่เป็นปุริสินทรีย์รูปที่เป็นชีวิตินทรีย์รูปที่ไม่เป็นอินทรีย์รวมรูปหมวดละ9อย่างนี้นวกะมาติกาจบทัศกะมาติการวมรูปหมวดละ10 592รูปที่เป็นจักขุนสีรูปที่เป็นโสตินสีรูปที่เป็นคานินสีรูปที่เป็นชิวหินสีรูปที่เป็นกายินสีรูปที่เป็นอิทธินสีรูปที่เป็นปุริสินสีรูปที่เป็นชีวิตินสีรูปที่ไม่เป็นอินสีที่กระทบได้ก็มีที่กระทบไม่ได้ก็มีรวมรูปหมวดละ10อย่างนี้ทัศกะมาติกาจบเอกาทัศกะมาติการวมรูปหมวดละ11 593รูปที่เป็นจักขายตนะรูปที่เป็นโสตายตนะรูปที่เป็นคานายตนะรูปที่เป็นชิวหายตนะรูปที่เป็นกายายตนะรูปที่เป็นรูปายตนะรูปที่เป็นสัทธายตนะรูปที่เป็นคันธายตนะรูปที่เป็นรสายตนะรูปที่เป็นโผฏฐัพพายตนะรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งนับเนื่องในธรรมายตนะรวมรูปหมวดละ11อย่างนี้เอกาทัศกะมาติกาจบมาติกาจบ